เมื่อครั้งพุทธกาลมีพุทธธรรมนายว่าอีก500ปีจากนี้ไปจะมีปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกสองท่านมาสนทนาธรรมกันคือพระเจ้ามิลินกษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกผู้ซึ่งสามารถกรีธาทัพเข้ายึดครองอินเดียได้ส่วนหนึ่งและวันหนึ่งทรงได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระนาคเสนซึ่งเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถามที่พระองค์สงสัยในเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้อย่างท่องแท้ด้วยศรัทธาและประเพณีของชาวกรีกโบราณพระองค์จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกขึ้นมาตามแนวปรัชญาตะวันตกเรื่องราวของการปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านเป็นเรื่องเหมือนดั่งคบไฟที่ส่องอยู่ในความมืดมิดเป็นการเปิดให้เห็นทางสว่างของชีวิตนั่นคือที่มาของมิลินทปัญหาซึ่งรจนามากว่า 2,000 ปี คุณเจ้าอะไรเป็นมูลเหตุของการไกลที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต โยมจำเรื่องวัวที่อาตมาอุปมาให้ฟังได้หรือไม ่จำได้สิของง่ายๆใครๆก็รู้ อะไรเป็นเหตุเป็นมูลของการที่พระองค์ได้เสวยเนย เอ้าก็เลี้ยงวัวสิแล้วก็รีดนมนั้นเอานมสดไปทำเปรียงเอานมเปรียงไปทำเป็นเนยแล้วเราก็เอามากินมันก็แค่นั้นแหละพระคุณเจ้า ฉันใดก็ฉันนั้นแหละมหาราชอวิชชาหรือความไม่รู้นั้นเป็นมูลเป็นเหตุของการไกลที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต อ๋อขอพระคุณเจ้าขยายความหน่อยเถอะข้าไม่เข้าใจว่าอวิชชามันเกี่ยวอะไรกับนมด้วยล่ะเนี่ย ก็เพราะอวิชชาเป็นมูลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณที่มีมาเพราะมีมูลเหตุปัจจัยเพราะสังขารเมื่อมีสังขารนามรูปย่อมมีตามมาเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อมีนามรูปแล้วสลายตนะย่อมมีมาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย แค่นั้นเหรอพระคุณเจ้า ขอให้พระองค์เสด็จมาประทับใกล้อาตมาอีกหน่อยได้ไหมพระองค์รู้สึกอะไรหรือไม ่รู้สึกว่าข้ากับพระคุณเจ้าใกล้กันมากกว่าที่เคย พระองค์รู้สึกด้วยอะไร รู้สึกด้วยสัมผัสที่ต่างกันน่ะสิทำไมเลย เพราะว่าสลายตนะนั้นเป็นปัจจัยของผัสสะเมื่อมีผัสสะย่อมมีเวทนาเหตุเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพระองค์ทรงเข้าใจถ่องแท้แล้วหรือยัง เท่าที่พระคุณเจ้าวิสัชนามาทั้งหมดโยมก็เข้าใจแต่มันก็ไม่เห็นว่าจะตอบกับปุจฉาของข้าได้อย่างไรเลยนี ่ก็เพราะว่าอาตมายังวิสัชนาไม่เสร็จเมื่อเกิดเวทนาตัณหาย่อมมีมาเนื่องด้วยเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วอุปทานก็ย่อมมีตามมาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยโยมมหาบพิตรตามวิสัชนาของอาตมาทันไหม ข้าก็เข้าใจที่พระคุณเจ้าวิสัชนามาทั้งหมดที่พระคุณเจ้าวิสัชนามาก็ถึงแค่ตัณหาอันเป็นปัจจัยแค่นั้นหรือ ที่อาตมาถามมหาบพิตรก็เพียงแค่ให้มหาบพิตรทบทวนในข้อวิสัชนาและปุจฉาเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นวิสัชนาก็ยังไม่จบนะสิพระคุณเจ้าถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดวิสัชนาต่อไปเถิด อุปทานมีมาเพราะอะไรเป็นปัจจัยมหาบพิตร อุปทานมีมาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยแล้วต่อจากนั้นล่ะ เมื่อมีอุปทานภพก็ย่อมมีตามมาเนื่องด้วยมีอุปทานเป็นปัจจัย เมื่อมีภพแล้วชาติก็ย่อมตามมาเมื่อมีชาติแล้วความชราความตายความสุขความทุกข์ความเห็นถูกเห็นผิดก็ย่อมตามมาเพราะมีชาติเป็นปัจจัยบุคคลจึงมีสุขมีทุกข์กันไปตลอดเวลา ความห่างไกลที่พระคุณเจ้ากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไร มหาราชเริ่มต้นแห่งการไกลนั้นย่อมไม่ปรากฏ เมื่อมันมีผลก็ย่อมมีเหตุสิ ยามมีแสงตะวันพระองค์ทรงเห็นเงาของพระองค์เองไหม เห็นสิ เงานั้นเกิดจากอะไร เงานั้นเกิดจากแสงตะวัน แล้วโยมมหาบพิตรทรงรู้ไหมว่าดวงตะวันเกิดจากอะไร พระนาคเสนท่านฉลาดจริงๆฉลาดจริงๆ นี่สัญชัยลูกพรวนดินตรงนั้นอีกหน่อยสิลูก ครับพ่ออ ืมเราโชคดีจังเลยนะพ่อที่ได้เจอกับพระเจ้ามิลินท่านให้พันธุ์ผักเรามาปลูกแถมยังรับซื้ออีกด้วยอืมทีนี้ล่ะเราไม่ต้องอดอยากอยากอีกแล้ว อืมใช่สงสัยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคงจะช่วยดลบันดาลให้เกิดสิ่งดีๆกับครอบครัวเราเป็นแน่เลยล่ะแม่เนอะอื มแต่ผมว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกครับพ่อเพราะพันธุ์ผักเนี่ยเอามิลินท่านให้มานี่ครับมันไม่ได้งอกขึ้นมาเองนี่ครับ เห็นไหมพ่อเดี๋ยวนี้สัญชัยลูกเราอ่ะมีเหตุผลขึ้นเยอะเลย ใช่จริงของแม่นะนี่สัญชัยเอ้ยระหว่างการที่ลูกต้องทำงานกับการออกไปบวชน่ะลูกจะเลือกอะไรแล้วลูกฮะ ผมอยากบวชครับ สัญชัยพระเจ้ามิลินทรงมีรับสั่งให้ฉันรับหนูเฝ้าเดี๋ยวนี ้เอาล่ะช่างมาลูมาซื้อกังไล่และเครื่องสามอ่างจากเมืองจีนของแท้และลั่งเลิมสุก2,000ปีเลยคุณยายชายทาแล้วหน้าขาวคุณสาวสาวชายทาแล้วหน้าเล่งเด้งปึ้งปังกะละมังตั้งเดี๋ยวไปเลยแล้วรีบมาเลอะช้าหมก นี่เท่าแก่มันแค่แป้งธรรมดานี่หลอกขายกันนี่นา ใช่แถมบอกว่ามาจากเมืองจีนด้วย ชะ ของเมืองจีนจะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู ้เนี่ยเชื่อลายสิของว่าของลีมีคุณภาพทั้งนั้นนะทาแล้วขาหมวยสวยเช้งเด้งปึ๋งไปเลยลองรู้สิ ชะสวยเช้งถ้าทาแล้วสวยเหมือนทูตคนนั้นก็ดีนะสิ มีทูตสวยๆเลยอ่ะฮะ นี่เท่าแก่ไม่รู้หรอ ไม่เลย เดี๋ยวสิตอนนี้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นทูตมาจากเมืองปตาริบุตรสวยจนกรบรัศมีคนในวังหมดเลยล่ะ ก็คงมีแต่พระมเหสีองค์เดียวเท่านั้นละมั้งที่ไม่ถูกกรบเนี่ยทหารอมาตย์น้อยใหญ่มองกันตาเป็นมันเลย ข้าหนักนั่งเลยเหรอถ้าว่าอะไรสาวสวยคงนี่มาเป็นลูกค้าของว่าโอ้โหไม่อยากจะพกการค้าของว่าต้องเฟื่องฟูทะลุเอาเงี้ยรวยแล้วรวยเหล่ารวยเช้ารวยเย็นไปเลย นี่เท่าแกเป็นอะไรอ่ะ หัวเราะคนเดียวอยู่ได้จะขายของไหมเนี่ยเท่าแก อ้าวยกให้สูงขึ้นอีกหน่อยนะแบบเนี้ยจะทำให้ท้องพะโลงดูสว่างและก็โปร่งขึ้นด้วย ถวายบังคมพระมเหสีพยาค่ะ อ้าวท่านอนันตเทพกับท่านวัดลุนมีธุระอะไรกับเราหรือ นี่พระองค์ทรงตกแต่งท้องพะโลงใหม่เพื่อต้อนรับใครหรือพยาค่ะ ก็ไม่ได้ต้อนรับใครเป็นพิเศษหรอกท่านอนันตเทพ แต่หม่อมฉันได้ยินข่าวว่ามีราชทูตมาจากเมืองอื่นนี่พยาค่ะ อ๋อไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรอกก็แค่อยากจัดห้องให้มันดูสว่างสดใสมากกว่าเดิมก็เท่านั้นเอง ทำไมหรือพยาค่ะ ก็เดี๋ยวนี้พระเจ้ามิลินท่านทรงใช้ท้องพะโลงสนทนาธรรมกับพระนาคเสนอยู่บ่อยๆแล้วก็เลยสั่งให้จัดใหม่ให้ดูดีขึ้นนะมีอะไรหรือห ือพระมเหสีทรงพอพระทัยกับการสนทนาธรรมด้วยหรือพยาค่ะ เราว่าก็ดีนะได้ปัญญาได้ความรู้ดีออกท่านไม่ลองมาฟังดูมั่งล่ะ หม่อมกับวรุณยังคงต้องบูชาเทพเจ้าของเราอยู่ทุกวันคงไม่มีเวลาไปฟังหรอกพยาค่ะถ้างั้นหม่อมทั้งสองขอทูลลาก่อนนะพยาค่ะแม้แต่พระมเหสีก็ยังเป็นพวกพระนาคเกษนด้วยหรือนี่ เอ๊ท่านแม่ทัพกันดะพระภิกษุรูปนั้นน่ะเป็นใครหรือ ก็ที่ปรึกษาคนใหม่ของพระเจ้ามิลินน่ะดิ เอ๊เดี๋ยวนี้กษัตริย์ก็มีที่ปรึกษาเป็นพระกันแล้วหรือว่าพระเจ้ามิลินท่านคิดจะทรงผนวด พระองค์คงไม่ทรงคิดเช่นนั้นหรอกเพราะราชการงานเมืองของพระองค์น่ะยังคงมีอยู่อีกมากมาย ฉันยังมีแม่บ้านการเรือนสวยสวยเอ้ยไม่ใช่การบ้านการเมืองน่าทำอย่างเนี้ยใครเลยจะไปบวชได้อ่ะ ทะลึ่ง โอ้ย นี่คงนึกถึงแต่นางมายาละสิเนี่ย แล้วตอนเนี้ยบุษยมิตรเป็นยังไงบ้างล่ะสบายดีกับบัลลังก์ที่แย่งชิงคนอื่นมาไหมล่ะ พระเจ้าบุษยมิตรท่านทรงสบายดีและปกครองราษฎรด้วยความร่มเย็นแต่ฉันว่าท่านน่าจะให้เกียรติเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าบุษยมิตรนะ จ้าก็ได้พระเจ้าบุษยมิตร ทะลึ่งอีกแล้วเงียบเงียบ บุษยมิตรเจ้าเข้าใจส่งคนมาจริงๆนะนางมายานี่มันฉลาดจริงๆดูสิว่าจะฉลาดไปได้อีกแค่ไหน ข้าขอโทษนะพระคุณเจ้าตอนนี้ในวังมีเรื่องยุ่งๆนิดหน่อย กิจของอาตมาทางโลกได้หมดไปแล้วมหาบพิตร ถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันต่อเถอะในห้องนี้ไม่มีเรื่องโลกภายนอกมากวนใจข้าแล้ว เชิญโยมถามเถอะ พระคุณเจ้าที่ท่านกล่าวว่าเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้นเป็นอย่างไรเลยขออาราธนาให้ข้าฟังหน่อยสิ ก็เปรียบเหมือนคนคนหนึ่งตั้งใจจะเพาะพืชลงในแผ่นดินสักหน่อยเขาก็หว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็รดน้ำพรวนดินไปตามวิถีเกษตรกรเมื่อดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือโยม เมล็ดพันธุ์ก็จะเจริญแตกหน่อแตกรากงอกงามขึ้นมานะสิพระคุณเจ้า แล้วจะเป็นเช่นไรอีก เขาก็จะได้ดอกได้ผลได้เมล็ดใหม่นะสิน ั่นคือความสืบเนื่องกันใช่ไหมโยม ใช่แล้วพระคุณเจ้ามันเป็นการสืบเนื่องไปเรื่อย ๆถ้าเหตุการณ์ยังเป็นเช่นนั้นความสืบเนื่องจะยุติไหมโยม ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นมันคงไม่มีทางยุติหรอกข้าว่านะ แล้วเบื้องต้นของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่ไหนหรือ ก็เกิดจากคนคนนั้นเขาหว่านพืชลงดินน่ะสิ แล้วเขาเอาเมล็ดพืชนั้นมาจากไหนหรือโยม ซื้อมาหามาเก็บมาเขาคงไม่ได้เสกมาหรอกพระคุณเจ้า แล้วพืชพันธุ์เหล่านั้นเกิดจากที่ไหนหรือโยม ก็เกิดจากพันธุ์เดิมของมันน่ะสิ แล้วพันธุ์เดิมของมันล่ะเกิดจากที่ไหน เอ๊ะก็เกิดจากต้นตอเก่าๆดั้งเดิมของมันน่ะสิ แล้วต้นตอเก่าๆดั้งเดิมของมันสืบมาจากไหนหรือมหาราช ฮ่า มันก็สืบกันมาเรื่อยๆนั่นแหละพระคุณเจ้า แล้วโยมทราบไหมว่าต้นไหนเป็นต้นที่ให้กำเนิดพวกมันต้นแรก ใครจะไปรู้ว่าพระนาคเสนมันนานมาแล้วนะ แล้วที่สุดของการสืบเนื่องนี้มีไหมโยม ถ้าโลกไปถล่มทลายซะก่อนก็คงไม่มีหรอก ก็เหมือนกันละโยมเบื้องต้นของการไกลก็ไม่ได้ปรากฏเช่นกัน พระคุณเจ้าขอให้ท่านอุปมาให้มากกว่านี้อีกสิ เมื่อพระองค์เสวยไข่พระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าไข่นั้นมาจากไหน ก็มาจากไก่นะสิพระคุณเจ้า แล้วไก่มาจากไหนหรื ออ่ะก็มาจากไข่นะสิ ถ้าอาตมาจะถามโยมต่อไปในปัญหาเดิมมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหม โอ้ยถามต่อไปจนกว่าจะแก่ตายก็ไม่จบเพราะพระนาคเสน เพราะเหตุใดหรือโยม ก็เพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรน่ะสิน ี่คืออุปมาอุปไมยที่อาตมายกให้โยมฟังมหาปพิธ ที่พระคุณเจ้าอุปมาอุปไมยให้ข้าฟังข้าก็เข้าใจสิ่งนั้นนะแต่ข้ายังอยากให้ท่านช่วยอุปมาให้มากกว่านี้อีกได้ไหม โยมลองเขียนภาพล้อราชรถของโยมลงบนถาดทรายดูสิ เสร็จแล้วพระคุณเจ้าเขียนทำไมเลย กงล้อนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ก็ประกอบไปด้วยวงล้อดุมล้อซี่ล้อและส่วนประกอบอื่นๆนี่ให้ข้าเขียนทำไมเนี่ยใครๆก็รู้จักกัน วงล้อที่โยมเขียนนั้นเมื่อเป็นวงกลมแล้วจุดสิ้นสุดของวงล้อนี้มีหรือเปล่าเมื่อมันหมุนไปแล้ว ไม่มีจุดสิ้นสุดพระคุณเจ้า องค์ประกอบของล้อราชรถนั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือไม ่มันประกอบอยู่ด้วยกันพระคุณเจ้าหากอะไรเกิดหายไปก็พังหมดราชรถทั้งคันก็คว่ำไปด้วยละ ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละมหาราชองค์ประกอบทั้งหลายของวงล้อนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยอินทรีย์ทั้ง5ในคนเรานั่นแหละคือหูตาจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเช่นนั้น โอ้ข้ายังไม่เข้าใจมันจะเหมือนกันอย่างไรเลยพระคุณเจ้า พวกเขาสองคนคุยกันเรื่องอะไรนะท่านวรุณ อโธ่ก็เรื่องของพวกนอกศาสนาน่ะสิท่านอนันตเทพ สิ่งที่เรามีที่เรารับรู้ที่เราสัมผัสมันเกิดจากพระเจ้าทั้งนั้นนี่จะเกิดจากตัวเราเองได้อย่างไง ข้าจะไม่ยอมให้พระองค์ทรงออกนอกรูนอกทางอีกต่อไปแล้วขอประตูเรียกท่านเลยดีกว่า เอ้ยอย่าพึ่ง อ้าวนี่ท่านสองคนมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรือ คือข้าพระองค์มีเรื่องจะทูลถามอะไรบางอย่างกับพระเจ้ามิลินพยัคฆ์ แต่ข้าคิดว่าอย่าเพิ่งมารบกวนท่านในตอนนี้เลยนะเพราะท่านกำลังสนทนาอยู่กับพนาคเสน พยัคฆ์นี่ท่านวรุณท่านจะหาเรื่องใส่ตัวหรืออ ้าวท่านอยากให้พระเจ้ามิลินคุยกับพระนาคเสนต่อหรือยังไงเหรอ ไม่อยากหรอกแต่เราต้องหาจังหวะที่ดีกว่านี้อย่าพึ่งใจร้อนสิเอเราไปแอบฟังกันต่อดีกว่านะ ดีเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในสิ่งนี้เอาไว้แล้วอายตนะของคนเราก็เป็นเช่นกงล้อนั่นแหละ เป็นเช่นใดพระคุณเจ้า โยมมองเห็นอะไรไหม เห็นสิถ้าไม่หลับตาก็เห็นอยู่แล้ว เมื่อพระองค์มองเห็นพระองค์จะเห็นอะไร ก็เห็นสิ่งที่โยมเห็นแหละ เห็นแล้วรับรู้ที่ไหน ก็รับรู้จากจักษุวิญญาณที่รับมา โยมได้ยินเสียงดนตรีในราชวังไหมเสียงที่เขาเอาไว้บันเทิงเริงรมย์ให้พระองค์นั่นแหละ ก็ได้ยินสิจนบางครั้งก็เบื่อ พระองค์ได้ยินเสียงโห่ร้องของไพร่พลในยามสงครามไหม ก็ได้ยินสิพระคุณเจ้าทำให้เลือดของโยมกระฉูดขึ้นและชักรถเข้าสู่สมรภูมิ โยมอาศัยอะไรที่จะได้รับรู้ในเสียงเหล่านั้น ก็หูของโยมนะสิโยมไม่ได้หูหนวกนะ เวลาพระองค์เปิดฝาครอบพระกายาหารที่เขาทำอย่างหอมหวนไว้แล้วพระองค์ได้กลิ่นไหม ได้สิมันทำให้โยมน้ำลายสอเพราะกลิ่นนั้นมาเป็นเรื่องเร้าความอยากที่จะกิน แล้วเมื่อพระองค์ลิ้มอาหารเข้าไปพระองค์ได้รับรสไหม ได้สิพระคุณเจ้า เมื่อพระองค์สุขสมกับพระกายาหารแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าไปพักผ่อนในที่ระโหฐานมีกำนันนางมากมายอยู่ณที่นั้นพระองค์ก็ทรงสัมผัสนัวนางเหล่านั้นซึ่งนุ่มนวลฉายไหลด้วยพระวรกายของพระองค์ในประการต่างๆทั้งหมดนี้ที่เกิดกับพระองค์และพระองค์พึงพอพระทัยเกิดขึ้นเฉพาะกายของพระองค์เองหรือ นั่นก็ด้วยพระโยมพึงใจอย่างนั้น นั่นคือการที่พระองค์เปิดประตูให้กับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของพระองค์แล้วก็หมักหมมมันเรื่อยมาจนเกิดเป็นการรวมของกายจิตวิญญาณของพระองค์อย่างเช่นที่อาตมาพูดให้ฟังแล้วผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รับนั้นก็ย่อมเกิดกรรมเหล่านั้นขึ้นมาอีกเมื่อเป็นดังนั้นแล้วความสืบเนื่องดังนี้ จะมีที่สิ้นสุดไหมมหาราช ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะสิพระคุณเจ้า พระองค์กระทำมาแล้วและยังทรงกระทำอยู่ใช่ไหมมหาราชและทุกอย่างมันเริ่มมาจากไหน โยมก็ไม่รู้พระคุณเจ้า เหตุใดจึงไม่รู ้ก็มันเกิดมานานแล้วจำไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแหละ ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละเงื่อนต้นเหตุของการอันไกลนั้นก็มักมีปรากฏให้เห็นบุคคลก็ย่อมจะเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมและบุคคลต่างๆรวมทั้งสื่อทั้งหลายที่เป็นของเราเองด้วยเมื่อยืนอยู่ในกลางแดดย่อมเกิดเงาดังที่อาตมาถวายพระพรไปแล้วถ้าเงาเป็นอุปสรรคและพระองค์ไม่ต้องการให้มันเกิดมหาภพิษพระองค์ต้องไม่มีตัวตนดังเช่นเงื่อนต้นของการไกลก็ไม่ปรากฏฉันนั้นขอถวายพระพร สาธุพระคุณเจ้า เอ๊ะแม่ทัพกันนะนี่ท่านพาข้ามาที่ไหนหรือเนี่ย ที่นี่คือวิหารของเทพเอเธนาเทพผู้ปกปักรักษาเมืองสาคนนคร เทพเอเธนารักษาเมืองเอเธนที่ปลีกไม่ใช่หรือแล้วพระเจ้ามิลินเองก็กำลังจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธด้วยทีนี้ใครจะคุ้มครองเมืองสาคนนครล่ะ พระเจ้ามิลินเคยทรงตรัสว่าเทพเอเธนาไม่ได้คุ้มครองเมืองนี้นี่ ข้านี่แหละจะเป็นคนปกป้องเมืองนี้ให้พ้นจากมือของศัตรู แหมท่านกันนะเนี่ยท่านอยากจะให้ข้าเดินเที่ยวชมพระราชวังหรือจะทำให้ข้ากลัวท่านกันแน่คะ เจ้าถามมาข้าก็ตอบไปก็เท่านั้นเอง ข้างบนเนี่ยอากาศดีนะบางทีพวกท่านก็น่าจะคิดถึงเรื่องอื่นกันบ้างถ้ามองข้าเป็นศัตรูอย่างเดียวแล้วท่านจะเห็นความงามรอบๆตัวเองได้อย่างไรล่ะจริงไหม จริงก็ ท่านผู้ดีกายอย่าเคลิ้มนะอย่าเคลิ้ม ถ้าเราหลงกับความงามบางทีเราก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะมายา แต่ก็ยังดีกว่าตายไปโดยที่ไม่ได้ชื่นชมอะไรเลยนะแม่ทัพกันนะแล้วปัจจุบันนี้พระเจ้ามิลินของท่านนับถือศาสนาอะไรอยู่หรือแม่ทัพกันนะ เจ้าจะอยากรู้ไปทำไมล่ะมายาม ันก็เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยนะสิว่าเหตุใดกษัตริย์เชื้อสายกรีกอย่างพระองค์ถึงไปฝักใฝ่อะไรกับพระพุทธศาสนา โอ้ยก็พระองค์น่ะก็แค่ทรงสนพระทัยในการสนทนาธรรมเท่านั้นไม่ได้แปลว่าพระองค์น่ะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธนี ่แต่ข้าน่ะยังอยากจะนับถือเทพเจ้าอยู่นะเพราะว่าข้ารู้สึกคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักยิงลูกศรเข้าหาข้าเต็มๆเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยิงถูกเจ้าด้วยหรือเปล่า เฮ้ยทุลีกายถ้าท่านยังไม่เลิกไร้สาระข้านี่แหละจะเป็นคนยิงลูกธนูใส่เจ้าแทนเทพเจ้าคิวปิดเอง อย่าเลยท่าน บ้านเมืองเจ้ากับบ้านเมืองข้าก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละมีหลายศาสนาเต็มไปหมดแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ ใช่แล้วเจ้าล่ะนับถือเทพเจ้าหรือเปล่าล่ะ เปล่าบ้านเมืองของข้าน่ะไม่ได้มีเทพเจ้าอย่างบ้านเมืองของพวกท่านหรอก แล้วเจ้าล่ะมายาเจ้านับถือศาสนาอะไรล่ะ ข้าน่ะนับถือศาสนาพุทธแล้วท่านล่ะนับถืออะไรหรือ ข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันศาสนามีตั้งเยอะแยะแต่ข้าว่าศาสนาพุทธก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะ อ้าวๆมาแล้วๆๆของแท้จากเมืองจริงชายทาแล้วหล่อหญิงทาแล้วสวยชาหมกชาหมกอกหล่ออกสวยอ้าวมาแล้วๆแล้ว อ้าวอาเปาแม่ลูกค้าเยอะเชียวนะคงขายดีละสิ เฮ้ยอยู่เลี้ยวแหละของวัวของลีเนี่ยแล้วลือจะเอาเลยไหมล่ะรับรองนะแป้งของวัวเนี่ยถ้าลือเอาไปทาแล้วนะลืออาจจะหล่อที่สุดในเมืองนี้เลยเชื่อว่าสิ อ้าวทำไมอาเปาไม่ทาเองล่ะไม่อยากที่จะหล่อที่สุดในเมืองนี้เหรอ เฮ้ยไม่หรอกไอ้อ้วมันแก่เหล่าเกิงหล่อเลี้ยว สาวสาวเมืองเนี่ยนะเขาชอบนมหลอกคมแค้มแบบลื่นนี่แหละแล้วยิ่งเสริมด้วยแป้งของอัวเข้าไปอีกนะโอ้โหอย่าให้พวกอย่าให้พวกหล่อนางนางเลยแหละ เอาปลาเอาปลา ถ้างั้นเอามากระปุกนึงก็แล้วกันเออนี่อาเปาผู้หญิงที่โดนจับตัวเข้าไปในวังน่ะอาเปารู้ข่าวคืบหน้าบ้างไหม รู้สิเรื่องเนี้ยหลังจะตายไปพวกนางในอ่ะที่มาซื้อของวะนะมาเล่าให้อ้วฟังว่าตองเนี้ยนะถ้าหางในวังนะน้ำลายยืดน้ำลายย่อยกันหมกเลี้ยวมองกังตาเป็นมังเลย อืมสวยขนาดลำไยยืดลำไยย่อยเยอะ พวกก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนหรอกแต่ลือลองคิดดูสิถ้าหนุ่มๆเห็นสาวๆสวยๆเลิงมาแล้วเขาน้ำลายยืดอ่ะหรือคิดว่าเขาหิวข้าวอ่ะ เออนี่อ่ะเปาถ้านางมาเป็นลูกค้านะอย่าลืมแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างล่ะ ก็ไล่ก็ไล่ว่าแนะนำให้รู้จักก็ไล่แล้วเลืออย่าลืมมาอุกหนุ่มอ้วยก็แล้วกันนะถ้ามีพวกบ้าผู้หญิงอย่างลือทั้งเมืองนะพวกคงมีลูกค้าอีกเลยรวยรวยรวย ขอบใจนะอาเปาไม่ช้าหรอกเราคงติดต่อกับมายาได้แน่ๆเออนี่อาเปาอะไรเอ่ย อีกแล้วนี่จะถามปัญหากองปราสาทกับอ้วยอะเซไม่เอาไม่เอาแค่ว่าขายของนี่ก็ปวดหัวพออยู่แล้วไปไปน้องไปหลอกถามเหล็กๆน้องไปไปไปน่าเบื่อ แหมถามแค่นี้ก็ไม่ได้ขี้งกไม่พอยังดูอีกตั้งหาก ค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะสว่างขึ้นต้องเยอะแน่จริงไหม เพคะ ขอถวายบังคมเพคะพระมเหสี อ้าวพวกเจ้าสองคนน่ะไปไหนกันมาล่ะ พวกหม่อมฉันออกไปข้างนอกมาเพคะพอดีจะมาทูลถามว่าพระเจ้ามิลินท่านประทับที่ไหนหรือเพคะหม่อมฉันจะได้ไปถวายพระกยาหารได้ถูกเพคะ อยู่ที่ห้องสมุดกับพระนาคเกษนะจ้าแล้วเราสองคนได้อะไรมาหรือ วันนี้หม่อมฉันได้แป้งมาจากเมืองจีนด้วยเพคะมีพ่อค้าชาวจีนเอามาขายเพคะ ไหนขอดูหน่อยสิเอ๊ะนี่มันแป้งของบ้านเรานี ่เหรอเพคะ แป้งอย่างเนี้ยข้าให้พวกชาวบ้านแถวชนบทลองทำกันพวกเขาจะได้มีรายได ้อย่างนั้นเหรอเพคะ เอ๊ะแต่พ่อค้าเขาบอกว่าเอามาจากเมืองจีนเหรอ ไม่น่าไปหลงเชื่อเท่าแก่เจ้าเล่นั้นเลย อย่าไปคิดมากเลยเดี๋ยวข้าจะเอาของแท้จากเมืองจีนมาให้นะเอ๊พ่อค้าจากเมืองจีนคนนี้จะเป็นคนเดียวกับที่พวกทหารเคยเล่าให้ฟังว่าถูกโกงหรือเปล่านะนี่พวกเจ้าสองคนถ้ามีเรื่องจะปรึกษาพวกเจ้านะแต่เป็นความลับนะลับที่สุดด้วยเจ้าจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะ เอ๊ะพระองค์มีเรื่องลับขนาดนั้นเลยหรือเพคะ เจ้าต้องสาบานก่อนนะว่าถ้าข้าพูดออกไปเจ้าจะไม่ไปบอกใคร เพคะหม่อมฉันสาบาน พวกเจ้าเตรียมชุดนางในของพวกเจ้าไว้ให้ข้าหนึ่งชุดด้วยนะข้าจะได้ออกไปนอกวังโดยไม่มีใครรู ้เอ๊ะนี่พระองค์จะเสด็จหนีพระเจ้ามิลินไปแล้วเหรอเพคะ อย่าเลยเพคะพระเจ้ามิลินท่านแค่ทรงอยากสนทนากับพระนาคเกษนเท่านั้นไม่ได้แปลว่าท่านไม่สนใจพระองค์นะเพคะ นี่เจ้าสองคนน่ะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วข้าเพียงแค่อยากออกไปข้างนอกไปดูวิถีชีวิตของประชาชนไปรับฟังปัญหาไปช่วยแก้ไขปัญหาของพวกเขาเท่าที่ข้าจะช่วยได้ก็เท่านั้นเอง แต่ทุกวันนี้พระองค์ก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจร่วมกับพระเจ้ามิลินเสมอมานี่เพคะ แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ไม่ทรงว่างนักข้าก็เลยต้องทำแทน และออกไปคราวนี้พระองค์ไม่ทรงกลัวอันตรายเลยเหรอเพคะ แหมถ้าปลอมตัวให้แนบเนียนหน่อยใครก็จำไม่ได้หรอก เอาล่ะเอาล่ะยังไงก็หาทางให้ข้าออกไปข้างนอกให้ได้ก่อนเถอะแล้วก็รีบไปจัดการเรื่องชุดตามที่ข้าสั่งไว้ให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะ เพคะ ที่พระคุณเจ้าบอกว่าเงื่อนต้นไม่ปรากฏแล้วนะเงื่อนต้นนั้นคืออะไรอย่างเสาต้นนี้ถ้าไม่มีโคนเสามันจะเป็นเสาได้อย่างไรเงื่อนต้นนั้นคืออะไร เงื่อนต้นนั้นคือการอันไกลที่เป็นอดีตไปแล้ว ที่พระคุณเจ้าบอกว่าเงื่อนต้นไม่ปรากฏนั้นมันไม่ปรากฏทั้งหมดเลยหรือมันไม่เคยปรากฏเลย เงื่อนต้นนั้นบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏ แล้วอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏล่ะขอพระคุณเจ้าอธิบายความสิ ขอถวายพระพรมหาราชในการก่อนเมื่อไม่มีอะไรอวิชชาก็ไม่มีอยู่ด้วยประการทั้งปวงนั่นแหละคือเงื่อนต้นไม่ได้ปรากฏ อ้าวแล้วมันมาปรากฏได้อย่างไรล่ะ สิ่งใดที่ยังไม่มีขึ้นก็จะมีขึ้นในภายหลังแล้วสิ่งที่มีขึ้นแล้วก็จะไม่มีในที่สุดเหตุเพราะเงื่อนต้นนั้นปรากฏขึ้นมาก่อน งั้นสิ่งใดที่ยังไม่มีก็ย่อมมีขึ้นที่มีแล้วก็จะกลับไปเป็นไม่มีในที่สุดนั่นหมายถึงความล่วงลับดับไปใช่ไหมพระคุณเจ้า ก็เป็นอย่างนั้นล่ะสิมหาราชขอถวายพระพร งั้นสิ่งที่ขาดทั้งต้นทั้งปลายแล้วมันจะต่อกันได้อีกหรือเปล่า ย่อมได้สิมหาราช เออมันต่อกันได้ยังไงเนี่ยยูไม่เข้าใจขออาราธนาอุปมาอุปไมยหน่อยเถอะ ก็อาตมาเคยอุปมาให้โยมฟังในเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แล้วขันทั้งหลายก็เหมือนกับต้นไม้อย่างนั้นแหละ โอ้มันเหมือนยังไงพระคุณเจ้า ขันทั้งหลายก็เหมือนกับพืชหรือต้นไม้แห่งความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละมหาราชเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ต่อกันไปได้มันเป็นเช่นนั้น พระคุณเจ้าฉลาดจริงๆในการเอาความจริงมาอ้างเป็นอุปมาอุปไมยเจ้าสังขารทั้งหลายบางอย่างที่เกิดอยู่มีละ มีสิขอถวายพระพร สังขารทั้งหลายเหล่าไหนบ้างล่ะพระคุณเจ้า เมื่อมีตาและมีรูปที่มองเห็นได้จักษุวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อมีแล้วความสัมผัสทางตาก็เกิดขึ้นใช่ไหมมหาราช ก็ใช่สิพระคุณเจ้าในเมื่อเรามีตาและมีสิ่งที่เรามองเห็นเราก็รับรู้ด้วยตาของเราว่าเรามองเห็นอะไร มหาราชได้ยินเสียงนกร้องจากไกลๆไหม ได้ยินสิโยมมีหูนี ่นั่นแหละโยมเมื่อมีหูและมีเสียงมาให้ได้ยินโสตวิญญาณก็เกิดขึ้น แล้วอย่างไรพระคุณเจ้า อาตมาจะวิสัชนาให้ฟังติดต่อกันไปยาวๆดังต่อไปนี้มหาราช อาราธนาวิสัชนามาเลยพระคุณเจ้าโยมพร้อมที่จะฟัง งั้นจงฟังให้ดีที่อาตมาจะวิสัชนาต่อไปนี้เป็นเรื่องยาวแต่มันต่อเนื่องกันทั้งหมดเหมือนกงล้อมหาราชพร้อมที่จะฟังไหม พร้อมสิพระคุณเจ้าง ั้นจงฟังเมื่อตาและรูปมีจักษุวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อจักษุวิญญาณมีจักษุสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อหูและเสียงมีโสตวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อโสตวิญญาณมีโสตสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อจมูกและกลิ่นมีคานวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อคานวิญญาณมีคานสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อลิ้นและรสมีชิวหาวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อชิวหาวิญญาณมีชิวหาสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อกายและโพธิภพมีกายวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อกายวิญญาณมีกายสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อใจและธรรมมีมโนวิญญาณก็มีขึ้นเมื่อมโนวิญญาณมีมโนสัมผัสก็มีขึ้นเมื่อสัมผัสทั้งหกนี้มีอยู่แล้วเวทนาก็มีขึ้นเมื่อเวทนามีตัณหาก็มีขึ้นเมื่อตัณหามีอุปทานก็มีขึ้นเมื่ออุปทานมีภพก็มีขึ้นเมื่อภพมีชาติก็มีขึ้นเมื่อชาติมีชรามรณะโศกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตก็มีขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีอย่างนี้ก็เมื่อตาและรูปไม่มีจักษุวิญญาณก็มิได้มีเมื่อจักษุวิญญาณไม่มีจักษุสัมผัสก็มิได้มีเมื่อจักษุสัมผัสไม่มีเวทนาก็มิได้มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาก็มิได้มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานก็มิได้มีเมื่ออุปทานไม่มีภพก็มิได้มีเมื่อภพไม่มีชาติก็มิได้มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะ โศกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสก็ดับไปความดับโดยไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีอย่างนี ้โอ้ยพระคุณเจ้ายาวจริงๆอย่างที่ว่าม ันเหมือนกับห่วงโซ่แต่ละข้อของโซ่เพียงเส้นเดียวที่ไม่อาจขาดข้อไหนได้เลยขอถวายพระพร พระคุณเจ้าช่างฉลาดจริงๆสาธุ นี่ท่านอนันตเทพท่านเข้าใจบ้างไหมเนี่ย ข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเทพเจ้าของเราไม่ได้สอนเรื่องตาหูจมูกปากลิ้นใจอะไรพวกนี้นี่ อ้าวเทพเจ้าไม่สอนแล้วทำไมท่านไม่สอนเองซะล่ะ เอ้ยข้าไม่ใช่หมอหูตาขอจมูกนี่ ท่านเข้าใจบ้างไหมเนี่ย ท่านอนันตเทพท่านวรุณมาทำอะไรอยู่แถวนี้ล่ะ อ๋อข้ามีธุระที่จะมาทำแถวนี้น่ะ อ๋อท่านจะมาทำธุระที่ห้องสมุดใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวข้าให้ธุริกาช่วยเปิดประตูให้ก็ได้นะ นี่แม่ทัพกันนะจะพาข้ามาชมห้องสมุดเหรอสงสัยว่าท่านคงชอบที่เงียบและค้นหาสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้อยู่ละสิใช่ไหม เดี๋ยวครับเปิดประตูให้กันละกันนะ ไม่ต้อง เอ้ย อ้าวนี่พวกเจ้ามายืนออกันทำไมที่หน้าประตูนี้ล่ะ แม่ทัพกันนะพาหม่อมฉันมาเดินเที่ยวรอบวังเพคะพอดีเจอกับท่านปุโรหิตทั้งสองคนนี่พอดีก็เลยคิดว่าจะเข้าห้องสมุดพร้อมกันไม่คิดว่าพระองค์ทรงทำธุระอยู่เพคะ แต่ตอนนี้คงยังไม่ได้หรอกเพราะพระเจ้ามิลินกำลังสนทนาธรรมกับพระนาคเกษียณอยู่นะควรรอให้พระองค์เสร็จธุระแล้วก็เสด็จออกมาก่อนจะดีกว่านะ แล้วพระองค์จะเสด็จออกมาเมื่อไหร่ล่ะพยาค่ะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นี่เจ้าสองคนชื่ออะไรนะข้าจำไม่ได้จริงๆ หม่อมฉันน่ะชื่อวิภาเพคะส่วนเพื่อนหม่อมฉันชื่อมาลัยเพคะ แม่ข้านี่แย่จริงๆนะไว้ใจให้เจ้าสองคนพาข้าออกมานอกวังแล้วยังไม่รู้จักชื่อพวกเจ้าเลย ไม่เป็นไรหรอกเพคะคนทั้งวังพระองค์จะทรงจำชื่อคนทั้งหมดได้อย่างไรเพคะ แล้วนี่ทำไมมันไกลอย่างนี้ล่ะพวกเจ้าต้องเดินออกนอกวังอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ พวกหม่อมฉันน่ะก็เดินออกนอกวังอย่างนี้เป็นประจำล่ะเพคะเดินเท่าไหร่อ่ะหม่อมฉันก็ไม่ผอมสักทีดูสิเพคะ จะออกจากวังแล้วต้องผ่านทหารยามก่อนนะเพคะ แม่เธอสามคนน่ะหยุดก่อนเธอคนนี้เป็นใครเลยทำไมต้องปิดหน้าปิดตาด้วยล่ะ หรือว่าสวยจนไม่อยากให้เราสองคนเห็นหน้าจ๊ะไหนขอดูหน้าหน่อยสิจ๊ะ นี่น้อยหน่อยนะข้าเป็นถึงหัวหน้าแม่ครัวนะทำอะไรอ่ะเกรงใจกันบ้าง แหมพอเห็นนางในคนไหนไม่คุ้นหน้าหน่อยคิดสิตลอดเวลาเลยนะ คือตอนเนี้ยข้าไม่สบายเป็นหวัดไม่อยากให้พวกท่านติดแล้ววันหลังค่อยคุยกันใหม่นะนี่ข้าขอบใจพวกเจ้าทั้งสองคนมากเลยนะที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ได้นะ นี่ดีนะที่เป็นทั้งสองคนน่ะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีตำแหน่งป่านนี้เรื่องใหญ่แน ่งั้นเรารีบเข้าไปในเมืองกันเถอะข้าอยากจะดูชีวิตของชาวบ้านจะแย่อยู่แล้วไปไป นี่เราไม่ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยนานแล้วนะละวี นั่นน่ะสิแม่ทัพก็ไม่เคยว่างจากการซ้อมรบนานขนาดนี้ด้วยนะ เจ้าคิดว่าท่านกันนะน่ะติดใจนางมายาอะไรนั่นเหรอ ไม่หรอกดูท่าทางนางร้ายจะตายไปข้าว่าท่านน่ะต้องสังเกตการตลอดแล้ว เอ๊ะนั่นมันเจ้าหนูสัญชัยนี่ทำไมยังไม่เข้าไปในวังอีกพระเจ้ามิลินท่านทรงเรียกหาไม่ใช่เหรอ นี่เจ้าทำไมไม่พาสัญชัยเข้าไปในวังล่ะ คือกระผมเข้าไปแล้วแต่สัญชัยเขาขอไปพบเพื่อนของเขาก่อนกระผมก็เลยต้องตามใจครับ อ๋องั้นเหรองั้นเจ้าก็คอยดูอยู่ห่างๆก็แล้วกันถ้าเขาเจอเพื่อนของเขาแล้วต้องรีบพาสัญชัยเข้าเฝ้าพระองค์ทันทีนะ ครับผม มีนี่พวกเรารู้หรือเปล่าว่าวันนี้เรากำลังจะไปไหน แล้วนายจะไปไหนล่ะ ทายไม่ถูกละสิเราอ่ะกำลังจะเข้าวังพระเจ้ามิลินอ่ะให้เราเข้าเฝ้าด้วยนะ โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ นี่หนูต้องชื่อสัญชัยแน่เลยใช่ไหม อ ้ าวน้ารู้ได้ยังไงล่ะครับ เอ๊ะนี่น้าคนที่เคยโกงลูกแก้วผมนี่ น้าเป่าโกงนะนี่น้ามีลูกแก้วมาฝากด้วยเออนี่สัญชัยไม่มีอะไรหรอกน้าน่ะเคยเล่นกับพวกเพื่อนๆหนูน่ะ โอ้โหน้าน่ะแก่แล้วนะยังเล่นเป็นเด็กๆอีกเหรอครับ เออน้าเป็นคนชอบสนุกอ่ะชอบเล่นกับเด็กเออนี่แล้วหนูรู้หรือเปล่าอะไรเอ่ยกินแล้วไม่แก่ อืมอะไรนะกินแล้วไม่แก ่ก็ยาพิษยังไงล่ะจ๊ะพอกินแล้วก็จะตายก่อนที่จะแก่ยังไงล่ะจ๊ะอยากกินไหมล่ะ เอ้ยน้ากินไม่คนเดียวเถอะ เดี๋ยว ไปไปไปไปพวกเราน่าเบื่อ เออนี่พวกเราเดี๋ยวเราไปก่อนนะแล้ววันหลังอ่ะเราค่อยมาเล่นกันใหม่เนาะเพราะเราอ่ะต้องรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามิลินเออนี่นะอย่าลืมไปกินยาพิษล่ะจะได้ไม่แก ่นี่ทหารตามดูสมอนั่นด้วยนะท่าทีมันมีพิรุธยังไงชอบกล ครับผม ในเมืองสาคนนครของเราเนี่ยคนพลุกพล่านอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอวิภามาลัย เป็นอย่างนี้เพคะเมืองของเรามีพ่อค้าจากทุกสารทิศเดินทางมาค้าขายตลอดเวลาเพคะทั้งพวกตะวันตกเปอร์เซียแล้วก็จีนด้วยเพคะหมอนั่นแหละเพคะที่มันหลอกขายแป้งให้พวกหม่อมฉัน อ๋อเฒ่าแก่คนนี้เองน่ะเหรอตอนที่เราตามเสด็จพระเจ้ามิลินไปหาพระนาคเกษมก็มีเท่าแก่คนนี้แหละที่ตามไปขายของให้พวกทหารของเรา แล้วมันโกงคนอื่นไหมเพคะ อืมก็ได้ข่าวว่าขายของแพงเหมือนกันนะแต่ก็ดูแกมีความอุตสาหะดีอุตส่าห์แบกของไปขายถึงในป่าโน่นแน ่คงเห็นว่ามีพระองค์เสด็จไปด้วยละมั้งเพคะขายแพงอย่างไรทหารก็มีปัญญาซื้อเพราะเป็นเงินของพระองค์ว่าไหมเพคะ แม่เจ้าก็อย่าคิดมากไปเลยนะวิภายังไงเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินนะ อ้าวนั่นวีระกับละวีนี่กำลังจะพาเด็กที่ไหนเข้าไปในวังล่ะ นี่อะไรอย่าส่งเสียงดังไปสินั่นสัญชัยนี่เด็กที่พระเจ้ามิลินทรงพบตอนไปหาพระนาคเกษมแล้วก็ทรงเรียกเข้าไปในวังน่ะได้ละเพิ่งจะได้ออกมาเองต้องกลับเข้าไปอีกแล้วหรือเนี่ย เอ๊ะนี่หมายถึงพระองค์ต้องต้อนรับเด็กคนนี้ด้วยพระองค์เองเลยหรือเพคะ พระเจ้ามิลินทรงเรียกให้สัญชัยเข้าพบถ้าพระองค์ไม่ทรงว่างข้าก็ต้องคุยแทนแล้วถ้าพระองค์รู้ว่าข้าไม่อยู่ในวังอะไรจะเกิดขึ้นล่ะไปๆเรารีบกลับกันเถอะ พระคุณเจ้าสังขารทั้งหลายบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเกิดขึ้นได้ไหมมีบ้างหรือไม่พระคุณเจ้า ถวายพระพรสังขารทั้งหลายบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ย่อมไม่มีมหาราช มันไม่มีได้อย่างไรพระคุณเจ้าโยมขออารัธนาอุปมาหน่อยเถอะพระคุณเจ้าม หาราชโปรดสังเกตรอบๆพระองค์ให้ดีพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอะไรบ้าง โยมก็เห็นผู้คนเห็นตึกรามตำหนักเห็นสวนอุทยานพระคุณเจ้า ตำหนักนั้นเกิดงอกขึ้นเองหรือมหาราช มันจะเกิดงอกขึ้นเองได้อย่างไรพระคุณเจ้ามันไม่ใช่เหตุนะ แล้วมันมีขึ้นมาได้อย่างไรมหาราช ก็โยมสร้างบูรณะมันขึ้นมาจากซากปราสาทเดิมนะสิพระคุณเจ้า แล้วพื้นดินนั้นเล่าพระองค์นำมาจากที่ไหน อ้าวโยมจะเอามาจากที่ไหนล่ะมันก็อยู่ของมันอย่างนี้มานมนานแล้ว แล้วตำหนักราชวังของพระองค์เกิดได้อย่างไร ก็ช่างต่างๆมาสร้างมาบูรณะมันขึ้นมานะสิพระคุณเจ้า เหตุนั้นฉันใดสังขารต่างๆบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วจู่ๆก็เกิดขึ้นมาย่อมไม่มีมหาราช นี่เพคะฉลองพระองค์ของพระมเหสีเพคะ ขอบใจนะนี่พวกเจ้าสองคนรีบออกห่วงเวลาพวกวีลาเอาไว้ก่อนนะข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วข้าจะไปรอที่อุทยานแล้วพาพวกเขาไปพบข้าที่อุทยานด้วยกันแล้วกันไปไป เพคะอ้าว วีระระวีพาเด็กที่ไหนมาเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังจังเลย อ้าวสวัสดีท่านหัวหน้าแม่ครัวมาไล่ด้วยนะเด็กคนเนี้ยชื่อสัญชัยพระเจ้ามิลินทรงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเออสัญชัยนี่ป้าวิภาหัวหน้าแม่ครัวกับมาไล่ผู้ช่วย สวัสดีครับคุณป้า ว่าพาเถอะลูก เรียกคุณนาก็ได้จ้า เรียกป้ามาดูแก่เกินไป แหมให้เด็กเรียกพี่เลยไหมล่ะท่านวิภา ก็ได้จ้าอุ้ยฉันน่ะรุ่นพี่เธอนะวีระเด็กขนาดนี้เรียกฉันว่านาก็ดีแล้ว ครับคุณพี่วิภา คุณนาครับพระเจ้ามิลินไปสนทนาธรรมกับพระนาคเกษรอยู่ที่ไหนหรือครับผมอยากตามไปฟังครับ อุ้ยเด็กตัวแค่นี้อยากฟังธรรมกับเขาด้วยเหรอน่ารักจริงเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยรักตายเลย นาก็ไม่รู้จ้ะแต่พระมเหสีมีรับสั่งให้หนูไปเข้าเฝ้าที่อุทยานโน้นน่ะเดี๋ยวตามนาไปเลยนะ เออแล้ววีเราตามคุณนาไปอุทยานกันเถอะเดี๋ยวคุณนาก็มีขนมอร่อยๆให้พวกเรากินกันเองแหละ คุณนาวิภากับคุณนามาไล่ใจดีที่สุดเลยละ แม้พวกเธอนี่มันขนมสำหรับเด็กนะยะพวกเธอแก่จะตายอยู่แล้ว จะมาล้อเล่นเป็นเด็กอีก ไปเถอะเดี๋ยวพระองค์จะทรงรอนาน ขอถวายบังคมมเหสีพยาค่ะ อ้าววีระกับละวีเหรอ พยาค่ะหม่อมทั้งสองคนพาสัญชัยมาเข้าเฝ้าแล้วพยาค่ะ สัญชัย พยาค่ะ ทานข้าวมาแล้วหรือยังจ๊ะ เสวยแล้วพยาค่ะ เสวยน่ะเขาใช้เป็นคำราชาศัพท์หมายถึงเวลาที่กษัตริย์หรือพระมเหสีทานข้าวนะจ๊ะไปจำใครเข้ามาละเนี่ยนี่วิภามาไลเดี๋ยวจัดขนมให้กับสัญชัยด้วยนะ เพคะพระมเหสีครับแล้วพระเจ้ามิลินกับพระนาคเกษรล่ะครับ อ๋อเขาคุยกันอยู่ในห้องสมุดนะจ๊ะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะเดินเล่นในอุทยานไปก่อนก็แล้วกันนะ พระมเหสีพยาค่ะข้าพระองค์พบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่นอกวังแต่ก็ได้ให้สายของเราติดตามดูอยู่แล้วพยาค่ะ ถ้าเห็นว่าสมควรก็ทำไปเถอะ พยาค่ะ ในวังก็มีมายาที่น่าสงสัยคนหนึ่งละนอกวังก็ยังมีอีกคนหนึ่งวุ่นวายจริงๆ อ้าวแล้วเห็ดล่ะพระคุณเจ้าจู่ๆมันก็งอกขึ้นมา เห็ดมันมีต้นตระกูลที่เกิดขึ้นก่อนมันหรือไม่มหาราช ย่อมมีพระคุณเจ้า สังขารบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วจู่ๆก็เกิดมาย่อมไม่มีฉันนั้นมหาราช โยมยังไม่เข้าใจท่องแท้เลยพระคุณเจ้าขออาราธนาอุปมาอีก ในอุทยานของมหาราชมีต้นไม้กี่ชนิดอะไรบ้าง โอ้โหโยมจะแจงอย่างใดได้มันมีเป็นร้อยเป็นพัน ในร้อยในพันนั้นมันเกิดขึ้นเองเฉยๆหรือ ก็โยมให้คนสวนก็เอามาปลูกแล้วบางก็เพาะพันธุ์ของมันเองสืบไปสิพระคุณเจ้าม ีที่มันเกิดเองไหมมหาราช ไม่มีอะพระคุณเจ้าที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ปลูกก็เพราะมีนกมาถ่ายมูลที่มีเมล็ดมันไว้พระคุณเจ้าม หาราชพืชพันธุ์ทั้งหลายล้วนเคยเกิดขึ้นแล้วมาก่อนทั้งสิ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วจู่ๆเกิดขึ้นมาย่อมไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นย่อมเกิดและสืบเนื่องจากสิ่งที่เคยเกิดมาก่อนแล้วมหาราชขอถวายพระพร ขอพระคุณเจ้าอุปมาให้โยมอีกสักข้อนึงเถอะ ชามนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมหาราช ก็ช่างหม้อหามรามหายเขาก็ผลิตขึ้นมานะสิพระคุณเจ้า เขาเอาอะไรมาทำมหาราช ก็ดินไงพระคุณเจ้าเอาดินขุดขึ้นมาปั้นมาทำและเผาอะไรต่างๆมันก็เป็นภาชนะนั้นๆแหละพระคุณเจ้าน ั่นหมายถึงดินเกิดขึ้นก่อนแล้วไม่มีดินภาชนะย่อมไม่มีสังขารที่เกิดขึ้นได้ย่อมเคยมีมาก่อนเหมือนดินกับจานชามนี่แหละมหาราช เอ๊ะทำไมระยะหลังเนี่ยนะพระองค์จึงทรงดูไม่ค่อยสบายพระทัยเอาเลยนะนายว่างั้นมะ ข้าก็ว่างั้นแหละใครทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยถูกใจไปซะหมดหรือว่าเพราะไม่มีสนมมายามาคอยปฏิบัติอยู่ข้างๆ เฮ้ยนี่พูด ดังสิแหมก็ความจำเป็นทำให้ต้องส่งนางสนมคนโปรดไปถึงเมืองของศัตรูน่ะใครล่ะจะมานั่งสบายใจอยู่ได ้เฮ้ยแกนั่นแหละเสียงดังกว่าฉันอีก นี่แกนั่นแหละดังกว่า แกนั่นแหละ แกนั่นแหละ แกนั่นแหละ นี่คนซุบซิบอะไรกันน่ะ ใช่เปล่าพะยะค่ะ เออแล้วพวกเจ้าได้ข่าวมายาบ้างไหม ได้พะยะค่ะคือขณะนี้นางได้เข้าไปอยู่ในวังแล้วพะยะค่ะ เรื่องนั้นน่ะข้ารู้แล้วแต่ข้าอยากรู้ว่าสายของเราที่ให้ไปสืบน่ะมันรายงานอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับมายามาบ้างหรือเปล่า ข่าวของพระสนมมายายังไม่มีอะไรใหม่เลยพะยะค่ะมีแต่ข่าวว่าพระเจ้ามิลินทรงสนิทสนมกับเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อสันชัยพะยะค่ะ พระเจ้ามิลินน่ะไม่มีลูกนี่นะส่งข่าวไปบอกด้วยนะว่าถ้าเด็กคนนั้นออกนอกวังมาเมื่อไหร่ก็หาทางตีสนิทให้มากที่สุดก็แล้วกัน พะยะค่ะคือมีข่าวอีกข่าวนึงแนบมาว่าทหารของพระเจ้ามิลินขณะนี้หลงเสน่ห์ของสนมมายากันแทบทั้งวังเลยพะยะค่ะ แต่ข้าว่าไม่เป็นอะไรหรอกพระเจ้ามิลินกับกันนะไม่ปล่อยให้ลูกน้องตัวเองทำอะไรมายาหรอกข้าเชื่อเช่นนั้น มายาตอนนี้เจ้าจะเป็นยังไงบ้างนะ นี่พวกท่านในวังนี้ไม่มีนางสนมอื่นๆบ้างเลยหรือไงฮึบรรดาทหารของท่านถึงเอาแต่จ้องข้าอย่างเนี้ย เจ้าสวยมั้งมายาในวังนี้ไม่ค่อยได้ต้อนรับคนสวยๆอย่างเจ้าอ่ะมานานแล้ว แหมท่านก็ชมข้ามากเกินไปท่านผู้มีกายแต่ข้าก็ขอน้อมรับคำชมจากท่านนะ แต่ข้าว่าอาจจะเพราะเจ้าเป็นคนแปลกหน้าตั้งหากล่ะมายาหลายคนจึงจ้องมองเจ้าพร้อมกับความไม่ไว้วางใจด้วยละมั้ง เอ๊ะท่านอนันตกายนี่ดูจะสงสัยในตัวข้าตลอดเวลาเลยนะข้าไม่มีอาวุธหรือมีพิษสงอะไรท่านไม่ต้องกลัวหรอก ในวังนี้ไม่มีนางสนมหน้าตาดีๆไว้คอยดูแลกษัตริย์เหมือนวังของปาตลีบุตรหรอกมายา อ้าวทำไมล่ะพระเจ้ามิลินท่านไม่ทรงโปรดสิ่งสวยๆงามๆหรือ สตรีที่งดงามของพระองค์มีเพียงคนเดียวคือพระมเหสีคนอื่นพระองค์ไม่สนใจหรอก แต่ข้าสนนะ นี่แหละ เอ๊แล้วท่านกันดะล่ะไม่เคยจะสนใจผู้หญิงคนไหนเลยหรือ นั่นไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้าหรอกมายาโลกของข้ามีแต่สงครามเท่านั้น แต่ถ้าท่านเลิกคิดเรื่องสงครามเวลาคุยกับข้าท่านจะเป็นผู้ชายที่น่าคุยด้วยเลยนะท่านกันนะ ข้า อ๋อเห็นไหมทุลิกายเอาแล้วไงแม่นางคนนี้มาเหนือเมฆทีเดียว ช่วงธรรมะน่ารู้สวัสดีครับน้องๆพบกับความรู้ทางธรรมที่น่าสนใจกันในช่วงธรรมะน่ารู้คำว่าโยมหมายถึงคำที่พระสงฆ์ใช้เรียกคฤหัสถ์ที่เป็นบิดามารดาของตนหรือที่เป็นผู้ใหญ่คราวบิดามารดาบางทีใช้ขยายออกไปเรียกผู้มีศรัทธาซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาเป็นคำใช้แทนชื่อบิดามารดาของพระสงฆ์สรรพนามบุรุษที่1สำหรับบิดามารดาผู้กับพระสงฆ์ นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าวินิบาตวินิบาตหมายถึงโลกหรือวิสัยเป็นที่ตกไปแห่งสัตว์อย่างไร้อำนาจหรือเป็นดินแดนที่ตกไปพินาศย่อยยับตามคัมภีร์ที่แก้เนื้อความทางบาลีมีความหมายคล้ายคำว่านรกนั่นเองหรืออีกในหนึ่งก็คือที่กำเนิดอสุรกาย นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่ากาลทานกาลทานหมายถึงทานที่ให้ไปตามกาลทานที่ให้ได้เป็นครั้งคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ใช่ให้ได้ตลอดเวลา เช่นการถวายผ้ากฐินและการถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้นซึ่งทานจะถวายได้ตามกำหนดเวลาที่พระพุทธเจ้าอนุญาตเท่านั้นจะก่อนหรือเลยกำหนดไปทำไม่ได้ ปัญญาสมาอาภา คำว่าเนรัญชลาเนรัญชลาหมายถึงชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ภายใต้ต้นโพซึ่งอยู่ริมแม่น้ำสายนี้และก่อนหน้านั้นในวันตรัสรู้ทรงรอยถาดข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดาถวายในแม่น้ำสายนี้เช่นกัน นาทีปัญญาสมาอาภา คำว่าวิญญาณวิญญาณคือความรู้แจ้งทางอารมณ์และจิตที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในและภายนอกกระทบกันเช่นรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาวิญญาณนั้นแบ่งได้เป็น6คือ 1. จักขุวิญญาณรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณรู้อารมณ์ทางหู 3. คานวิญญาณรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณรู้อารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณรู้อารมณ์ทางใจ ปัญญาสมาอาภา คำว่าเจตพูดหมายถึงสภาพผู้คิดอ่านในทางสามัญที่เข้าใจกันนั้นหมายถึงวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคนกล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับและไปเกิดใหม่เมื่อร่างกายถูกทำลายทางบาลีหมายถึงอัตตาของลัทธิพราหมณ์ซึ่งเป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนาน าทีปัญญาสมา ว่าเวทนาเวทนาหมายถึงความรู้สึกแห่งอารมณ์มีอยู่3อย่างคือ 1. สุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสบาย 2. ทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่สบาย 3. อุเบกขาเวทนาหรือความไม่สุขไม่ทุกข์อีกความหมายหนึ่งจัดเป็นเวทนา5คือ 1. สุขสบายกาย 2. ทุกข์ไม่สบายกาย3. โสมนัสสบายใจ 4. โทมนัสไม่สบายใจ 5. อุเบกขาคือเฉยเฉยและพบกับผมได้ใหม่นะครับ นาทีปัญญาสมา